İki iyi arasındaki fark ne? Pasif iyi, pasif imanın sahibidir. Aktif iyi, aktif iman sahibidir. Yani pasif iyi ile aktif iyi arasında iman farkı vardır. Birinin imanı harekete geçirmez, yani felçli imandır. Öbürünün imanı harekete geçirir. Onun için pasif iyinin imanı da pasiftir, felçlidir. Pasif iyinin iki günü birdir. Men istevâ yevme fehuve mağbûnun. Allah Resulü'nden gelen ve Kur'an'a vurduğumuzda %100 geçer not alan harika bir ifade. İki günü bir olan ziyandadır. İki yılı bir olan nedir ya? İflas etmiştir. Pasif iyinin iki günü birdir ama aktif iyinin iki günü bir değildir. Bu ne demektir biliyor musunuz? Okuduğu Fatiha'ya inanıyor demektir. Öbürü de inanmıyor demektir. İhtine sıratal mustakim. Bizi dosdoğru yola yönelt diyor. Yani sorguluyor. Kendisini sorguluyor. Sorgulayan bir aklı var. Sorgulayan bir aklı varsa değişiyor demektir. Değişmek için öğrenmek lazım. Öğrenmeyenler değişmezler. Ölmek öğrenmemektir. Onun için elhamdülillah siz ve ben buraya girdiğimizden farklı çıkacağız. Farkında mısınız? Pasif iyi ile aktif iyi arasındaki günlük farkın en tipik örneği. Buraya girdiğimizden farklı çıkacağız. Bu var ya bu, şükür secdesi edilecek bir şey aslında. Evet, fert şahsiyet, pasif iyi ferttir. Aktif iyi şahsiyettir. Pasif iyi hayırsız iyidir. Aktif iyi hayırlı iyidir. Pasif iyi taklitçidir. Aktif iyi tahkikçidir. Pasif iyi sorumludur. Aktif iyi sorumludur. En azından kapağını görün yani. Pasif iyiden aktif iyiye.